राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 सितंबर 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य प्राय रुपये पैसे आदि को धन मान रखा है। वास्तव में आपके पास एक पूंजी और विलक्षण है, वो असली धन है। उस धन से सब धन पैदा होते हैं और उस धन से बहुत से धन खरीदे जा सकते हैं, उस धन से परमात्मा खरीदे जा सकते हैं। ऐसा धन आपके पास है, उधर दृष्टि कम है। मेरी एक प्रार्थना है, जितने आप भाई बहन बैठे हैं, अगर आप कृपा करके उस धन के तरफ ध्यान दें तो निहाल हो जाएंगे। वो धन क्या है? वो आपके जीवन का समय है। जो जीवन का समय मिला है, उस समय में से ही ये सब काम होते हैं और समय खर्च होता है। लोगों को एक बहम है, मैं बार बार कहता हूं, आप विशेष ध्यान दें। मनुष्य के एक बात जची हुई है कि हम जी रहे हैं। ये आपकी बात ठीक है, आपकी हमारी सबकी ऐसी है, हम जी रहे हैं। वास्तव में जी नहीं रहे हैं, ये शरीर जी रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये शरीर मर रहा है। जितने वर्ष आ गए हमारे को, उतना हमारा मरना हो गया। जीने के जितने दिन थे, उतने दिनों में से इतने दिन तो कम हो ही गए। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आई उतने तो खत्म हो ही गई, इसमें संदेह नहीं है। वो खत्म हो गई नहीं, हो रही है प्रतिक्षण। अभी ये सत्संग का आरंभ हुआ, उस समय में जितनी हमारी आपकी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। मेरे को बोलते हुए 7-8 मिनट हुए, तो 7-8 मिनट उम्र मेरी, आपकी, भाई बहनों की, छोटे छोटे बालक की, बूढ़े से बूढ़े सज्जन की, ये 8-9 मिनट हमारी खर्च हो गई। मानो 8-9 मिनट मौत नजीक आ गई, मरने का दिन नजीक आ रहा है। तो हम मर रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, अभाव की तरफ जा रहे हैं, जिसको कोई नहीं चाहता उस तरफ हम जा रहे हैं। मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, परंतु प्रति क्षण मृत्यु की तरफ हम जा रहे हैं। ये सावधानी रखनी चाहिए। जो मानव अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तत्व जीवन मुक्त होना चाहता है, भगवत भक्त होना चाहता है, संसार से ऊंचा उठना चाहता है, उस भाई बहन के लिए ये बहुत आवश्यक बात है कि जितना जितना समय खर्च हो रहा है उतनी ही मौत नजदीक आ रही है। बहुत बार मैंने कहा है, फिर भी कहता हूं कि 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो वो 80 वर्ष नहीं है, अब 75 वर्ष ही है। इस हिसाब से जितने आप हम जी रहे हैं, अगर ये कब मरना है इसका पता नहीं है, पर मरना जरूर है इसमें संदेह नहीं है। और उस मरने के समय से बीच में समय हमारा गया, वो असली जीने का समय गया, इसमें संदेह नहीं है। कितना दिन जिएंगे, कब मरना होगा इसका पता नहीं है, परंतु इस बात का पूरा पता है कि जितनी आयु आ गई उतनी आयु तो खत्म हो ही गई। दूसरे शब्दों में कहें तो उतने दिन तो मर ही गए, अब जीना कितना है पता नहीं है। वो जीना है उसकी बात करते हैं, इस बात बात में भी जीना समाप्त हो रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है। इसमें आलस्य नहीं होता है, इसमें विराम नहीं होता है, इसमें देरी नहीं होती है, इसमें गफलत नहीं होती है, इसमें भूल नहीं होती है। हजारों लाखों आदमियों से मिलने का काम पड़ा है और बहुत फिरने भटकने का भी काम पड़ा है मेरे, परंतु वहाँ एक भी आदमी मौत की भूल में बाकी रह गया हो ऐसा नहीं मिला है और ऐसा मिलेगा नहीं। सावधान रहने वालों में मृत्यु सबसे अधिक सावधान रहने वाली है। समय पर पट आ ही जाएगी और आ क्या जाएगी, आ रही है निरंतर। जीने का दिन तो जा रहा है, मरने का दिन आ रहा है। तो ये जीने रूपी संपत्ति है, ये असली पूंजी है। इस धन इसको खर्च करके आप पैसे कमा सकते हैं, इस उम्र को दे करके आप विद्वान बन सकते हैं, इस उम्र को दे करके आप बहुत परिवार वाले हो सकते हैं, इस समय को देकर आपका बड़ा भारी नाम हो सकता है, बड़े यशस्वी हो सकते हैं। परंतु ये सबकी सब पीछे देकर के पीछा जीना चाहे, ये एक को भी नहीं मिलेगा। जिसके मूल्य में देने में सब खर्च हुआ, आपने धन कमाया, यश कमाया, जवानी कमाई, विद्या कमाई, परिवार बढ़ाया, मकान बनाए, पूंजी संग्रह करी, बहुत संग्रह करी, इस समय खर्च करने में वो सबकी सब देने पर भी एक घड़ी भी मिलेगी नहीं, जिसमें 60-70-80 वर्ष कमाने में लगाया है उसमें 70-80 मिनट भी मिलेगा नहीं, इतना घाटा हो रहा है। कोई कहे कि मैंने 80 वर्ष उम्र में जितना जो कुछ कमाया सबका सब देता हूँ, 80 घंटा मिल जाए, 80 मिनट भी नहीं मिलेगा, और खर्च इतना खर्चा है। तो उम्र तो इतनी खर्च हो रही है और जिन चीजों के लिए, और पीछा इसमें मिलेगा ना कोट ये एक। तो सज्जनों सावधान हो जाओ, समय बड़ा तेजी से जा रहा है, मृत्यु बहुत नजदीक आ रही है, और साथ ही कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जिस क्षण ये ढोकरी बंद हुई उसी दम राम नाम सत बोलने गए लोग, और जाना पड़ेगा, इसमें रुकावट हो नहीं सकती। आपका बल बुद्धि योग्यता पद अधिकार कुछ भी काम नहीं आवेगा, ये आप से सोच लें। वो दिन आने वाला आ रहा है बड़ी तेजी से। आप बैठते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, आराम करते हैं, परंतु उम्र जाती हुई रुकती नहीं है, ये आराम नहीं करती है, रुकती नहीं है, निरंतर खर्च हो रही है। आपका ख्याल हो चाहे न ख्याल हो, ये तो अपनी धुन से जा रही है, जैसे गंगा जी का प्रवाह कोई देखे न देखे, रात में दिन में छिप करके आप देखो वो प्रवाह तो बह रहा है। ऐसे मौत की तरफ संपूर्ण सृष्टि तेजी से जा रही है। आप अपने शहर को देखें तो कितना बदल गया। मेरा जोधपुर से परिचय बहुत पुराना है, सम्मत 1972 से मैं जानता हूं, तो ये कितना बदल गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उस समय के शहर को देखे तो आज इस शहर को पहचान नहीं सकता। इस तरह से सब संसार बड़ी तेजी से जा रहा है, और ये शरीर जा रहे हैं और मृत्यु आ रही है। एक दिन आप अपने को बालक कहते थे, आज आप अपने को बालक कह नहीं सकते, और बालकपन को आपने छोड़ा नहीं है। छोड़ा तो कोई भाई बहन बतावे कि अमुक तारीख को हमने बालकपना छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। तो बालकपना छूट गया, जवानी छूट जाएगी, वृद्धावस्था छूट जाएगी, रोग अवस्था भी छूट जाएगी, वो मृत्यु भी हो जाएगी, फिर उसमें वो राख भी चल जाएगी, जिसमें जलाए वो राख भी जल जाएगी, चली जाएगी, रहेगी नहीं, ये सब जा रहा है। वो दिन आने वाला है जिस दिन समाप्त हो जाएगा। उस दिन के लिए जिन लकड़ों में जलना है वो लकड़े अब पैदा नहीं होंगे, वो लकड़े तैयार है, वे बांस और मूंज भी तैयार है, बोतलों का तो कफन भी बन गया है, और उठाने वाले अब नहीं जन्मेंगे, वे भी जन्मे हुए हैं, और बाढ़ने की जगह है, गाड़ने की जगह, वो भी आपकी रिजर्व में पड़ी हुई है। केवल धोखड़ी चलती है, इसको देख करके देरी हो रही है, और ये बंद होते ही सब लकड़ी मोजर में बांस और आदमी कफन सब तैयार हो जाएगा, पट इकट्ठा हो जाएगा और स्वाहा कर देंगे। ख्याल करो, ये इतनी बढ़िया पूंजी है आपके पास में, जीवन वो यूं जा रहा है और दिन साख खाक हो जाएगा। मारे ही काल अचानक सपेटे की हो जाए घड़ी के मैं राख की ढेरी। आज इतनी आपकी स्वतंत्रता है, आप संसार की विद्या ले सकते हैं, बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, और क्या कहे, मानव जीवन का समय लगाया जाए तो भगवान को खरीद सकते हैं। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि आप हो सकते हो, इतनी योग्यता, ऐसा समय, ऐसा मौका मेरे आपको सबको मिला है। वो समय जा रहा है, और भाई बहन क्या करते, तार खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, खेत मरा देखते हैं, हंसी दिली करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिल्म तम्बाकू पीते हैं, सोच नहीं करते कर क्या रहे हो। आपकी उम्र का धुआं हो रहा है, जल रही है उम्र, एक उस पैदा नहीं हो, कोई फायदा काम में आएगा नहीं। वो समय बड़ा तेजी से जा रहा है सज्जनों, ये बड़ी भारी हानि हो रही है। सा हानि तद महत छिद्रम, सा चांद जड मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। भगवान का भजन नहीं है, उसके समान कोई हानि नहीं है, इसके समान कोई नुकसान नहीं है। सब चीजें पीछे आ जाती, उम्र पीछे नहीं आवे, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार, ये पीछा नहीं आता है। वो समय जा रहा है जिस समय से आप भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धन कमाते हो, आप किधर जा रहे हो जरा सोचो। ऐसे महान पाप जिसका महान भयंकर नरक होगा उस तरफ जा रहे हो, सोचते नहीं हो। क्या उम्र ऐसे नष्ट करने के लिए मिली है? गर्भपात जैसा महान पाप, ब्रह्म हत्या से ही दूरा भयंकर पाप वो करते जा रहे हो, मनुष्यों को जन्म से रहित करते जाते हो। जो मानव जन्म ने आज यार अपना कल्याण कर ले, उसको जन्म नहीं देना, पहले ही आड़ लगा देनी, महान हत्या है, बड़ा भारी अपराध है। कोई जीव कल्याण करने वाला नहीं आ सकता। और उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, वो जाकर औरों में जन्मेगा, जिसके यहाँ मुक्ति का दरवाजा खुला नहीं है सबके लिए। वे विरोधी बढ़ेंगे, बढ़ने का मेरे को चिंता नहीं है, उसके विरोध न बढ़े ये मेरे भाव नहीं है। परंतु भगवान की तरफ आते हुए को रोक देते हो आप, ये महान हत्या कर रहे हो, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो। परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत दर्शन प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, उस जगह आप महान भयंकर नरकों की तैयारी कर रहे हो। और आप तो करते हो सो करते हो, और कोई जीव बेचारा आकर के अपना कल्याण करे उसको भी आने नहीं देते हो, बंद कर देते हो, ऑपरेशन करा दिया, नसबंदी कर दी, कितना अनर्थ कर रहे हो यार, सोचो। ऐसा अनर्थ करते हो, हे दहर जाकर राम राम राम राम राम राम, कितना अत्याचार, कितना पाप कर रहे हो। भाइयों बहनों सोचो, मेरे कहने का तात्पर्य मेरा ही नहीं है ये वचन, आप सोचो स्वयं कितना अनर्थ कर रहे हो, कितना फल भोगना पड़ेगा, और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ किए कर्म निशंक माने वहां जाप कसु नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसाब हजूर माही जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी, ऐसी हालत है। इस बात से भाइयों बहनों कृपा करो, मेरी प्रार्थना सुनो, भगवान के भजन में लग जाओ, रात दिन राम राम राम राम राम। आपका जो इष्ट हो, जो आपको अच्छा लगे, जो इष्ट हो, जो आपका नाम हो, जिस पर आपका विश्वास हो, श्रद्धा हो, उस नाम जप में लग जाओ, उस इष्ट में लग जाओ। दूसरा कोई रक्षा करने वाला है नहीं, वो रखने वाला एक परमात्मा है। नारायण वृद्धराज कुंवर सुन वैगरी कर पहचान, उसे पहचान कर लो, सच्चे हृदय से उसमें लग जाओ। सज्जनों ये जितना चमक तमक दिखती है, कुछ भी काम नहीं आवेगा। सुपना सो हो जावसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। स्वप्न फिर कभी याद भी रहता है, पर ये याद भी नहीं रहेगा। आप इतने बैठे बता सकते हैं, इसे पहले जन्म में कहा थे, उससे पहले जन्म में कहा थे, याद तक नहीं रहेगी। ये भाई विभूति जिस धन को और संपत्ति को अपना मानते हो, जमीन जायदाद को, याद तक नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगी। जैसे नींद में आदमी को स्वप्न आता है, नींद खुलते ही आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ये आंख मिचते ही कुछ नहीं, सम्मीलने नया नहीं और नहीं किंच दस्ती। जिस क्षण ये नेत्र मिच गए और ये धोखड़ी बंद हो गई, उस कुछ नहीं, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं देगा। जो भजन किया है आपने, भजन करते हो, वो पूंजी साथ चलेगी, ये धन साथ नहीं चलेगा, घर साथ नहीं चलेगा। जैसे आप यहाँ आकर बैठे हो, तो सत्संग का समय समाप्त होने पर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इस तरह से आप जिन घरों में बैठे हो, वे घर छोड़ना ही पड़ेगा, संदेह रहित, इसमें संशय नहीं है, शंका नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं है, पक्की बात है, जाना पड़ेगा। तो पहले पहले असली धन कमा लो, अगर भजन धुन किया जाएगा तो आपको चिंता नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद, कब मरिए को भेटिए पूर्ण परमानंद। जगत मरने से डरती है, हमारे मरने का आनंद हो रहा है, क्योंकि भजन स्मरण किया, अब यहाँ का काम पूरा कर लिया, अब क्या हर्ज है, रजब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब चिंता क्या है, अब सूख जाए कोई हर्ज नहीं है, अपना काम बाकी है, इसकी पहचान है। ख्याल करके सुने मेरी बात को, जैसे स्कूल में बालक पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं, उनका परीक्षण करने वाला कोई आ जाता है और पूछता है, तो जिसको जितने पाठ पढ़े हैं वे ठीक याद है तो वो बड़ा यूं कहता है, हाथ पूछा कहते मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, और जिनको पाठ याद नहीं है वे छोकरे के पीछे छिपते हैं कि मेरे को देख ना लिए, कोई पूछ ना ले, डरते हैं। डरने का अर्थ क्या हुआ कि पढ़ाई ठीक नहीं की है। ऐसे मौत से वे ही डरते हैं कि जिन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया है, भजन नहीं किया है। तो सब जग डर पे मरण से, कबीर के मेरे मरण आनंद, मेरे मरने में आनंद है, क्यों है कि हमने पूरा काम कर लिया, जीने में करना था वो कर लिया, अब मरने में बड़ा आनंद है, अब ये काम कर चुके, चलो भाई यहाँ से चलो, जब ये सत्संग हो गया तो आप सदन में चलो, ये आपका काम हो गया। इसी तरह से उम्र में जो काम करना चाहिए था वो कर लिया तो फिर मरने से डर नहीं लगता, जब तक मरने से डर लगता है तब तक असली काम नहीं किया है, ये पहचान है। हाय हाय मर न जाऊं तो इतना जी करके आपने क्या निहाल किया। बीमार होता है तो वैद्यों से डॉक्टरों से कहते हैं मेरे को घड़ी पर नींद आ जाए, थोड़ी ऐसी करो नींद आ जाए, रात रात नींद में सोते हो, क्या निहाल किया आपने, अब घड़ी पर नींद आ जाए तो क्या निहाल करोगे, नहीं आ जाए तो क्या हानि हो जाएगी, बहुत सोए बहुत आराम किया परंतु असली काम किया कि नहीं, जिस काम के लिए आना हुआ है वो भूल ही गए और दूसरे काम में लग गए जो कि आपका असली काम नहीं है। अपना असली काम अपना उद्धार करने का है, ये संसार के काम हम लग गए, वो काम आपने में हमने कर लिया, वो बाकी रह जाएगा तो जीते हुए आपके कुटुंबी काम कर लेंगे और आप कोई भी कुटुंबी नहीं रहेगा और लाखों रुपए संपत्ति राज कर लेगा पर कल्याण भी कोई कर लेगा क्या। एक हर एक भाई बहन को ये सोचना है, ये विचार करना है, बहुत समय चला गया है, अब जितना रहा है वो बचा लो, गई सो गई अमर आखिरी पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धराधन धाम है साधन जीव सब है, अब गई सो गई अब राख रही, जितनी उम्र रह गई है भाइयों बहनों प्रार्थना है मेरी अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। घर का काम करो तो घर का काम मत मानो, शिखर की बात है, व्याख्यान दे रहा था तो एक कोई व्यक्ति बोला कि घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, तो मैंने कहा घर का काम मत करो, आज से ही घर का काम करना ही नहीं है, नियम ले लो। तो उनको आश्चर्य आया कि स्वामी जी तो काम करने की मना नहीं करते, आज कैसे कह रहे हैं। तो वो मैंने अर्थ किया अपने घर का काम मत करो, भगवान का घर है, भगवान का कुटुंब है, वो भगवान का काम करो, अपना काम मत करो, मानो काम को अपना मत समझो। हम कहाँ रह रहे हैं, हम भगवान के दरबार में हैं और भगवान का ही काम करते हैं, संसार का काम अपना करते हो ये बड़े भारी घाटे की बात है, थोड़ा सा भाव बदल दो निहाल हो जाओगे। गाड़ी एक ही लाइन पर खड़ी है, आगे वो पॉइंट बदल देता है तो गाड़ी और की और तरह चल जाती, एक लाइन पर खड़ी है गाड़ी पूर्व और पश्चिम में फर्क हो जाता है, इतनी दूर गाड़ी जाते हुए और हो जाती है। इसी तरह से अपना काम अपना घर अपना कुटुम्ब ये अगर अपनापन छोड़ दो भगवान का समझो तो कुटुंब पालन करने का पुण्य हो जाएगा। जैसे अपना नहीं हो उसको देने से पुण्य होता है, उसको जल अन्न वस्त्र आदि सेवा करने से पुण्य होता है, अपने घर वालों को देने से पुण्य नहीं होता, कारण क्या है। अपनापन जो मेरापन है ये सब पुण्य को खा जाता है, डाके खा जाएगा, इस वास्ते अपना नहीं है, भगवान का काम है, भगवान का दरबार है, घर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, काम भगवान का कर रहा हूँ, भोजन भगवान का प्रसाद पा रहा हूँ, भगवान के कपड़े पहन रहा हूँ, भगवान के कुटुंबियों की सेवा कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, वो भगवान का प्रसाद है, उससे निर्वाह कर रहा हूँ। अगर ये आप भाव बदल दें तो वो साधु बाबा बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पंचामृत है, ऐसा एक पन्ना भी छपा हुआ है, वो भी मिलता है या मिलता होगा, पुस्तक बिक्री होती है उसमें, वो याद कर लो। नहीं तो मैं कहता हूँ याद कर लो, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और भगवान के जन माता पिता कुटुंबी भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही हमारे कुटुंब में नहीं, ये भगवान के कुटुंब का हम पालन करते हैं। अगर ये आप मान लें आप सच्ची तरह से, तो आपका सब जीवन महान पवित्र हो ही जाएगा, इसमें किंचित मात्र की संदेह नहीं है, केवल ये बात है। फिर सुन लें, हम भगवान के हैं, भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मम ही वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। याद रखो कि हम भगवान के हैं। आप जैसे अपनी जाति के मानते हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मानते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण तो यहाँ जन्म लेने से हुए हो, ब्राह्मण ब्राह्मणी से आपको चोला मिला है, इस वास्ते ब्राह्मण हो, पर मूल में भगवान के हो, इसको याद रखो। दर्जी के यहाँ से चोला पहनते हो तो दर्जी के थोड़ी हो गए, अपने घर के हो। ऐसे माता पिता से शरीर मिल गए तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र आप उसके बन गए, परंतु असली में आप परमात्मा के हो। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, भगवान के शरण नहीं होना ही भगवान की असली शरणागति है, भगवान का होना इसका तात्पर्य है कि इतने दिन हम भगवान के नहीं थे, ये गलती है, भगवान के ही थे, भगवान के ही है, भगवान के ही रहेंगे। दृढ़ता से इस बात को पकड़ दो, कितनी सुगम बात, कितनी सरल कि हम भगवान के हैं, और सच्ची बात है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वयं भगवान कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हरेक भाई बहन छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अपन समझदार मूर्ख बेसमझ कोई कैसा ही क्या हो, भगवान के है इसमें कोई संदेह नहीं। सपूत और कपूत होते हैं, अपूत नहीं, पुत्र नहीं है, ये नहीं हो सकता। कपूत भी पुत्र, सपूत भी पुत्र, सब पुत्र, सब अमृत से पुत्र, उपनिषद माता अमृत के पुत्र है, सब परमात्मा के, जो अमर तत्व है उसके पुत्र है सभी। तो हम भगवान के हैं, कृपा कर कृपानाथ, ये बात मान लो, सच्ची बात है। और सच्ची बात का नतीजा सच्चा होगा, और झूठी बात का नतीजा झूठा होगा। यहाँ के धन संपत्ति घर आदि को अपना मानते हो, ये अपना नहीं था और नहीं रहेगा, बीच में आपको मिला है तो आपका हो नहीं गया है। जैसे इस पंडाल में आकर आप बैठ गए और मेरी जगह ऐसा कहते हो, पर सत्संग समाप्त होते ही चंद्रमाने हो जाओगे, वो मेरा पना यही रह जाएगा, वो मेरा पना नहीं है। मेरा अपना भगवान का है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वही कहते मम ही वंश, जहाँ जाकर लौटने हो तो मेरा का धाम है, और मेरा ही अंश ये जीव है, उस धाम का है ये जीव। और वो धाम नहीं पा जाएगा तब तक भटकता ही रहेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई रखने वाला नहीं, कोई सहायता देने वाला नहीं, कोई रक्षा देने रक्षा करने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा। जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी आप दृढ़ता से मान लो कि मैं भगवान का हूँ, बहनों को चाहिए मैं भगवान की हूँ, भगवान की यहाँ जन्म लिया ब्याह हुआ, ये तो आगंतुक हो आप, असली भगवान के हैं, सच्ची बात है। ये याद को ऐसी याद रखो जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण याद रखता है, जैसे पुरुष मैं पुरुष हूँ याद रखता है, जैसे स्त्री मैं स्त्री हूँ ऐसे याद रखते हैं, याद रखना नहीं पड़ता, जची हुई बात है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ ही। ये सब नकली है, भगवान का हूँ ये असली बात है। केवल इतनी सी बात कर लो, कितनी सुगम बात है, सब बात बदल जाएगी, सब जीवन बदल जाएगा, आपकी अलौकिकता विलक्षणता से आ जाएगी। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो आज मीराबाई का कितना नाम हो गया सभा में, उसका नाम देखते हैं, नाम भी आदर से लेते हैं, मीराबाई का नाम लेते हृदय पवित्र होता है, क्योंकि वह भगवान की है। वो तो उनके साथ संबंध जोड़ लो, मन से भगवान के साथ संबंध हो गया। ऐसे आप सब के सब भाई हो चाहे बहन हो, हम भगवान के हैं, कितने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, तत्काल पवित्र। एक मान लो आप हृदय से भगवान के हम हैं, आपकी अवस्था बदल जाएगी, अवस्था आपके नहीं संसार का भाव बदल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भीतर से निस्संदेह सच्ची बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि भगवान के हैं। दूसरी बात कि भगवान के दरबार में ही रहते हैं, और कहाँ रहते हैं बताओ, घर में रहे बाहर रहे मुसाफरी करे कहीं भी रहे, क्या भगवान के दरबार से घर से बाहर जाते हो? भगवान के घर में ही रहते हैं, भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान के उत्तराधिकारी सब पूंजी के अधिकारी हम हैं। नौकरी करता है एक, बहुत बड़ी योग्यता है, 10,000 महीने का पाता है, और उसका बेटा है उसको कहीं नौकरी तो 100 रुपया भी नहीं मिले, योग्यता नहीं है, पर मालिक मर जाता है तो वो 100 रुपया नहीं, वो तो मालिक हो जाता है, और 10,000 पाने वाला नौकरी रहता है। ऐसे आप साधना के बल पर जो करते हो तो साधना के अनुसार फल मिलेगा, और भगवान के हो जाते हो तो भगवान की पूंजी सब आपके अधिकार में आ जाएगी। कितना सरल साधन है, कितना ऊंचा साधन है, भगवान के हैं और भगवान के ही दरबार में रहते हैं, जहां रहते हैं वहां भगवान का दरबार है, क्या आपका घर है सब जगह? सच्ची बात है कि भगवान के दरबार में रहते हैं हम, तो घर में रहते हैं उसे भगवान पर एहसान कर सकते हैं। हमने देखा है चूरू रतनगढ़ रामगढ़ आदि शहरों में वे मालिक रहते हैं, बम्बई कलकत्ता मद्रास आदि में, और उन घरों में एक ब्राह्मण को रखते हैं, मैंने देखा है ब्राह्मण रहता है, तो ब्राह्मण को रहने के लिए तो बढ़िया मकान मिला है, और एहसान वो करता है, महीना उसको देते हैं, तो भी हमारा घर उखाड़ रहा है। ऐसे आप भगवान के घर में रहो तो भगवान पर एहसान कर सकते हो। मैं हम आपके घर में रहते हैं बोलो, इस वास्ते हम आपके उत्तराधिकारी हैं, और आपके हम हैं इस वास्ते आपकी पूंजी के अधिकारी हम हैं। घर में रहता है रुपये पाता है, ऐसे ही आप भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हो, दिन भर किसी की दुकान में किसी के खेत में आप काम करो तो पैसे मिलते हैं, ऐसे उम्र भर काम करो तो भगवान का काम करते हैं, एहसान भगवान पर होगा। हम आपका काम करते हैं, नींद लेते हैं तो आपका काम करते हैं, भोजन करते हैं तो आपका काम करते हैं, हम काम करते हैं तो आपका काम करते हैं, हम बैठे हैं तो आपका काम करते हैं, ये याद है, तुम जागृति रहे कि भगवान का काम करते हैं। भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। तो काम करने वाले को मिलता है कि नहीं कुछ? भगवान बड़े उदार हैं, उसको कह दो कि आपके घर में रहते हैं, आप ममता करके उस काम को मिट्टी कर देते हैं। ममता न करें, ये भगवान का है। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भवपात। तुलसी ममता राम से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा दो कोई। ममता राम से समता सब संसार, सब संसार के साथ हमारी समता है, भगवान की है, सब संसार भगवान का है। तो भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। चौथी बात है, भगवान का प्रसाद पाते हैं। वैष्णवे भगवत भक्तों प्रसादे हरि नाम निच, अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं जाए थे। सज्जनों, एक तो वैष्णव संतों में भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में और भगवान के प्रसाद में, वैष्णवे भगवत भक्तों प्रसादे हरिनाम नीच, इन चारों में थोड़े पुण्य वाले की श्रद्धा नहीं होती। अगर नाम में विश्वास है तो आप बड़े भारी पुण्यशाली हैं, भक्तों में अगर श्रद्धा है तो बड़े भारी पुण्यशाली हैं, और भगवान की भक्ति में आपका विश्वास है तो बड़े पुण्यशाली है। भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा है तो, और भगवान के प्रसाद में, भगवान के भोग लगाया हुआ प्रसाद पवित्र हो जाता है। हमारे को सज्जन मिले थे, अंजनी नंदन शरण जी, भगवान दास नाम था अपना, भक्ति का नाम अंजनी नंदन शरण, मन रहा हनुमान जी के शरण ये नाम। वो प्रसाद पाते थे, प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद। प्रसाद की निष्ठा उनकी बड़ी विलक्षण थी। वो कहते हैं कि कोई संतों के प्रसाद पे मालपुआ का टुकड़ा लेकर चील उड़ गई और मेले पर पड़ गया तो ही वो लेकर के साफ करके पा लेते कि भगवान का प्रसाद अशुद्ध नहीं होता, ऐसी निष्ठा थी। संग्रहणी रोग था उनके, संतरा पचता था, अन्न पचता नहीं, मन प्रसाद के बालपुआ खा लेते पच जाता था, ऐसा मैंने देखा होता। तो ये प्रसाद है भगवान का, बड़ा भारी बात है प्रसाद का, और भगवान का नाम है इसमें। तो ये थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती है। तो हम प्रसाद भगवान का पाते हैं हरदम ही, बताओ प्रसाद किसका है? सब भगवान का है। आपके तो हमने कमाया है, तो कमाया है, आप कमाते हो तो पैदा कर सकते हो। बड़ा बड़ा आविष्कार हुआ है, परंतु बाजरी का गेहूं का दाना भी किसी ने बनाया है? कोई मनुष्य वैज्ञानिक बना सकता है एक दाना भी बाजरे का, एक गेहूं का? ये भगवान का है, सब मात्र प्रसाद भगवान का है, आप बना नहीं सकते। गेहूं की कई चीजें आप बना सकते हो, पर गेहूं नहीं बना सकते। ये भगवान का प्रसाद है, मूल में सब भगवान का है। गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है, मक्का है, सब भगवान का है। ये तो ये मूल में समझ लो कि भगवान का दरबार है, भगवान के हम हैं, भगवान का ही प्रसाद है, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। ये चार बातें हो गई। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। पांचवा, जो कमा करके कुटुंब का पालन करते हो, वो कुटुंब भगवान का है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई सब ये भगवान के हैं। और भगवान के नाते, भगवान के होने से हम इन सब का भरण पोषण करते हैं। तो कुटुंब का पालन करना अपना कुटुंब नहीं है, ठाकुर जी का कुटुंब है, ठाकुर जी कुटुंब का पालन करते हैं। ये पंचामृत है, पंचामृत अमृत है, अमृत पांचवी अमृत। बस फिर सुन लो, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। आपका जो काम धंधा सब भजन हो जाएगा, आपका जीना सोना बैठना उठना खाना पीना सब भजन हो जाएगा। अरे भजन वही भजन है जो आठ ही पर भजन हो। मैंने एक संत से सुना था कि भजन में आप 23 घंटा और 59 मिनट भजन करते हो और एक मिनट भी भजन नहीं हुआ तो भजन असल नहीं हुआ। 23 घंटा 59 मिनट आप भजन करते हो और 1 मिनट भजन नहीं हुआ तो असली भजन नहीं हुआ। निरंतर तस्मा सर्वेशु कालेषु अनंतता योगासन नित्येषु नित्येषु नित्य निरंतर भगवान का भजन तो निरंतर भजन होगा। ये आप जप निरंतर नहीं कर सकते, नींद आ गई, पर इसमें नींद भी भगवान का काम है, कुटुंब का काम भी भगवान का काम है, हमारा खाना पीना भी भगवान का काम है, सब भगवान का काम है। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी महत्ता की बात। ऐसी सुगम युक्ति और शास्त्र मिलता है उसमें आप जन्म नहीं लेने देते, कितना अन्याय करते हो। नसबंदी कर दी, ऑपरेशन करा दिया, कितना अनर्थ किया है, कितना भारी अपराध किया है, कितने जीवों की मुक्ति रोकी है आपने, कितना बड़ा भारी पाप किया है। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ, ये पंचामृत कितनी सुगम बात है, शास्त्रोक्त बात, कितना सुगमता से कल्याण हो जाए। मैं निंदा नहीं करता, परंतु ऐसा सुगम मैंने मुस्लिमों के धर्म में, ईसाइयों के धर्म में, यहूदियों के धर्म में, पारसियों के धर्म में ऐसी बात सुनी नहीं है। आप इतने बैठे हो, आपको मालूम हो तो मेरे को फिर सुना देना, फिर मैं वैसे कहने लग जाऊंगा मेरी क्या बात, ऐसी मिलती नहीं है बात। ये इस हिंदू समाज में मिलती है, उसमें आने से आप जीव को रोक देते हो, कितना अनर्थ करते हो। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, और इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती। अब कितने रो तो कोई इसी पूर्ति नहीं होगी। ये घाटा हो गया हो ही गया महान घाटा, और फिर नया नया करोगे तो बड़ा अनर्थ है, इसका फल बड़ा खराब भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकोगे नहीं। ये मानव शरीर ऐसा अपराध करने के लिए मिला है, थोड़ा सा सुख मिल जाए अब उनके ब्याह में, उनके शिक्षा में हमें कठिनता पड़ती है, तो आपके भी कठिनता पड़ती है, तो किसी ने हमारा आपका भी जन्म सहा है, पालन किया है, बिना माँ के कोई हुआ देखा है आपने? अगर हमारी माँ ऐसा विचार करती तो हम जन्म ले सकते थे क्या? आज बातें कह सकते थे क्या? हमारी ताकत है ये? कोई अपराध नहीं किया गर्भ में आने जी ने, कोई अपराध नहीं किया। अपराध आपने किया है, घोर अपराध, जिसमें आपने गर्भदान किया और फिर उसका नाश करते हो। कितने कृतज्ञ नहीं हो आप, कितने महान अपराधी हो। अरे उसका कोई अपराध नहीं, वो बेचारे गर्भपात कर देते हो, भ्रूण हत्या कर देते हो, रो नहीं सकता, चू नहीं कर सकता, ये शक्ति नहीं कुछ में, प्रतिकार कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे कोई लाठी मार तो हाथवाड़ा कर सकता हूं, क्या वो कुछ कर सकता है? क्या रो सकता है? क्या चिल्ला सकता है? क्या अपने दर्द को किसी को कह भी सकता है? ऐसी हालत में ऐसी निर्मम हत्या करना कितना महान भयंकर पाप है। रोको सदा के लिए, कोई करता हो तो रोको, आपको पुण्य होगा, और नहीं तो नरकों में जाओगे। बना प्रचार करती है माया, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही कर ले। कितना तो समय आपका, कितना का आपको जीना है, अरे इसलिए क्या क्या अनर्थ कर रहे हो। धन कमाने वाले झूठ कपट बेईमानी इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करके धन इकट्ठा कर रहे हो, धन तो यहीं रहेगा, राम नाम से आप चले जाओ यहाँ से। पापी को धन पर ले जाए, पीढ़ी संचय तीतर खाए, ये दशा होगी। तो ये चेत कब करोगे? कौन सा दिन होगा जिनसे आपको होश आएगा कि परलोक का भी कुछ काम है, जीने मरने के बाद भी जीव रहता है, विदेशी तो इस बात को मानते नहीं, अपने श्रद्ध करते हो, तर्पण करते हो, बडेरों के नाम से बरसी करते हो, दान पुण्य करते हो, तो बडेरे कहीं न कहीं है, तो आप भी कहीं न कहीं रहोगे, परंतु रहोगे तो यहाँ का किया हुआ फल भोगना पड़ेगा। एक जन्म में किए हुए पापों का फल 84 लाख जोड़ी और नरक भोगने पर भी पूरा नहीं होता, संचित बाकी रहता है अनेक जन्मों का संचय, तो सब खत्म करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। बहुत ऐसी ऐसी चीज है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, सांख्य मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म योग, जय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई योग है, किसी योग में लग जाओ, निहाल हो जाओ। ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में बताया, और मैंने सरल योग बताया आपको, सीधा सीधा घर पर रहते हुए केवल भाव बदल दें कि भगवान के, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। अपने भोजन करने का भी आप वो पुण्य होगा, ये भगवान का है, इसको भोजन कराता हूँ। जैसे माँ भोजन कराती बच्चे को तो राजी होती है कि नहीं, मैंने ऐसी बातें सुनी है, जब लड़के घर पर होते हैं और दिवाली आ गई तो माँ बड़ा प्रेम से भोजन बनाती है, और घर छोरा नहीं है, माँ जी बड़ा होंगे किस सोची, माँ भाई छोरा तो घर पर नहीं है, तो कितना भाव होता है माँ का। ऐसे ठाकुर जी हमारे लिए लाड रखते हैं, सब बनाते हैं, और आप घर में रहते ही नहीं, भगवान घर में रहते ही नहीं, भाग जाते हैं, कितना अपराध करते हैं भगवान का। भगवान ने उन जीवों को मनुष्य जन्म दिया है कि जिनके ऊपर भगवान ने विश्वास किया कि ये मेरी भक्ति करेगा, मेरे में लगेगा, अपना कल्याण करेगा, ऐसा विश्वास किया, आपने विश्वासघात किया है, और विश्वासघात ही नहीं महान अपराध किया है, भगवान का अपराध और पाप किया है। इसे बचो सज्जनों, अब भी बचो और बचाओ, बाकी रहे उनको बचाओ, नतीजा बहुत खराब निकलेगा, अभी पता नहीं है आपको। छोटी छोरी विधवा हो जाती है, घर वाले रोते हैं, वो क्यों रोते हैं भाई, तेरे को पता लगेगा फिर, तो उसको तो लगे नहीं लगे, आपको तो ये जरूर लगेगा। जब तक पूर्व के पुण्य है, जी रहे हो तब तक है, नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफिया ओगुण करो हजार, ये शरीर में जितनी उम्र है उतने कर लो, ये बात ही देखना, फिर शरीर जाते ही फिर आफत आ गई, तैयारी हो जाएगी, भूगोली पड़ेगी, इस वास्ते अभी चेत करो, चेत हो करो, चेत करो, चेत करो, होश में आओ, बच जाओ सज्जनों, पापों से बच जाओ, ऐसी बात है, कृपा करो, आप ऐसे बच जाओ तो मेरे पर बड़ी कृपा मैं मानूंगा, आपका एहसान मांगूंगा। माँ यहाँ कई कहती है स्वामी जी हमारी भिक्षा ले ले, वो भिक्षा तो मैं एक समय पा नहीं सकता, सभी रोटी कैसे पाऊंगा, और ये मांगता हूँ आपसे, मांगता हूँ ये मेरे को दो, ऐसा अन्याय मत करो, मत करने दो, प्रचार करो रोज से, ऐसा अत्याच मत करो, आप बड़े भारी पुण्य के भागी होंगे, जीवों के कल्याण में भागीदार होंगे, उसका फल आपको भी मिलेगा, इस वास्ते भाई और बहन इस काम में लगो, बचाओ, किसी तरह से जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसा मौका आने दो, समय बहुत कम रह गया है, पता है नहीं, सत्संग करते करते कलकत्ते के बाद एक माई मर गई, सत्संग भी मर गई, पता नहीं किसकी जीव मुझ कब हो, घर पर चीते जाएंगे कि नहीं इसका कुछ पता नहीं है, ये प्राण अचानक चले जाते हैं एकदम, ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा, मन का मन और तो सब खत्म हो जाएगा, तू नर और विचार करे कुछ, तेरा ही विचार धरा ही रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा। रावण जैसे प्रतापी उनके भी कियासों को कर लिया, आरंभिया यूं ही रहा, वो ऐसे ही रह गया, कितना प्रभावशाली आप हम क्या सकारी गए, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीला में, भगवान में मन लगाओ, भगवान के चरित्रों में मन लगाओ, भगवान के नाम में मन लगाओ, भगवान के स्वरूप में, भगवान की महिमा में, भगवान के कोई चरणों के जल गंगा जी में लगाओ तो निहाल हो जाओ। भगवान का संबंध आपके साथ है पहले से, परमात्मा के आयुष हो थोड़े से, सन्मुख भगवान के हो जाओ। सन्मुख वो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। सजनों बड़ा सुंदर मौका मिला है, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। चेहरे से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो सच्चे हृदय से। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा का जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं, एकदम सुनते हैं। तो ऐसी कृपा करो कृपानाथ, लग जाओ भगवान में, आपका भला होगा। संत महात्मा है कहीं पहले हो गए, अभी है राजाजी हो गए, वे भी सुनेंगे आपकी सदगति तो राजी होंगे। भगवान राजी होंगे, महात्मा राजी होंगे, दुनिया राजी होगी, सबका कल्याण होगा, सब प्रसन्न होंगे, कितना पुण्य होगा। नहीं तो आप जाओगे नरकों में और संतों को दुख होगा कि देखो मनुष्य शरीर मिला उसको लेकर फिर नरकों में जाते हैं। संतों को दुख होगा, भगवान को दुख होगा, सज्जनों को दुख होगा, आपके भला चाहने वालों को दुख होगा। उतने इतने दुख से आप बचाओ, दुनिया को बचाओ ऐसे दुख से, संत महात्माओं को दुख से बचाओ, भगवान को दुख से बचाओ, बड़ा भारी पुण्य आपका होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप जितना जानते हो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई की अवसर नहीं। आज दिन तक जितना पढ़ा है, जैसा जाना है, जैसा समझा है, उसको उसी में लग जाओ तत्परता से, सच्चे हृदय से। आप ऐसा मत समझोगे हम कम है, पढ़े हुए कम है, हमारी योग्यता कम है, कम नहीं है। आपकी जितनी है उतनी आप पर जिम्मेवारी है, आप नहीं जानते हो आप पर जिम्मेवारी नहीं है। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो संस्कृत की आप पर जिम्मेवारी नहीं। मैं अभी कुरान नहीं पढ़ सकता तो कोई दंड होगा मेरे को? आपकी जितनी योग्यता है उसमें बचा कर मत रखो, वो सच्चे हृदय से सरल होकर भगवान में लग जाओ, कितना बड़ा भारी काम हो जाए। कृपा करो कृपानाथ, आप सुनने के लिए पधारे हैं तो जैसे सुनने में आपकी लगन है ऐसे इस बात की मानने की लगन लगा दो, इतना और कर दो। इतना तो आपने किया ही है, आए ही है, घर धंधा छोड़ छोड़ अगर यहाँ आए हैं, बड़ी कृपा करी है, बड़ी कृपा करी है, बड़ी कृपा करी है, इतनी कृपा और करो, उस बात को मान लो, भगवान के वचन में लग जाओ। काम धंधा करे जो करो, व्यापार करो, घर का काम करो, धंधा करो, राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है, राम राम राम राम करते रहो, काम धंधा करते रहो, जिसके जो सामने आ जाए वो काम करो। भगवान कहते हैं तस्मान सर्वेश उपादेशु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध कर मेरे को याद रख करके, भगवान का नाम करते हुए काम करो, सब आपका भजन हो जाएगा। भगवान का घर में रहना भजन, भगवान का हो गए इस वास्ते भजन, भगवान का काम करते हो, भगवान का प्रसाद पाते हो, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हो, ये पंचामृत है। ये आज बदलो, हृदय से धारण कर लो, काम करो उसे भगवान का करो, भगवान के दरबार में रहो। नीचे जाएंगे नहीं, और जगह में जाएंगे क्यों, हम भगवान के दरबार में रहेंगे हरदम। कई कई छोटे बच्चे हमने देखे हैं, वो नीचे रखते ही रोने लग जाता है। अब कोई न कोई गोद रखता ही है, क्या करे क्या करे, छोरा रोता है। ऐसे भगवान के गोद जाओ, नीचे उतरो ही मत, रोने लग जाओ तो भगवान हरदम गोद में रखेंगे, क्या करे छोरा रोता है। ऐसे आपके रोना हो जाए, भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं, भगवान को प्यारे हैं सब। उदिंडता करते हो तो शासन करते हैं, भगवान नरकों में भेजते हैं प्यार के कारण से। प्यार नहीं है, भगवान का प्यार है, स्नेह है, लड़कों में भेजे तो स्नेह है, चौरा जिला जोड़ी में भेजे तो स्नेह है, बैकुंठ में भेजे तो स्नेह है, स्वर्ग में भेजो तो फिर है, नरकों में भेजे तो स्नेह है, अपनापन से भेजते हैं। तानांग दुष्ट है कुरान संसारी सुंदराधवान कृपा मजे समझवान आज विषय वो योनि सु उन वैसे में आज योनि में गिराता हूं। शुद्ध करने के लिए भगवान आपको रहते, बच्चे को स्नान करना के लिए माँ स्नान कराती है, वो बच्चा चीचिया करते रोता है, अरे मूर्ख रोता क्यों है, माँ स्नान करा रही है, ऐसे दुख आता है तो आप भगवान स्नान कराते हैं, आपके मैल को दूर करते हैं, पापों को साफ करते हैं, इस वास्ते प्रसन्नता होनी चाहिए, दुख में सुख में हर समय भगवान की कृपा हो रही है। लाडने ताड़ने मातु ना कारुण्यम, जब माँ कभी लाड प्यार करती हृदय लगाती है, कभी कभी हित भरे हाथ से थप्पड़ लगा देती है, तो माँ की क्रिया दो होती है, हृदय दो नहीं होता है, हृदय में वही प्यार है, प्यार करते प्यार है, थप्पड़ लगाने में प्यार वही है, वो अपने बच्चे के लगाती और ये नहीं लगाती, अपनापन जहाँ होता है उनको लगाती है, क्या दूसरे बच्चे को मार सकती हो, है आपकी ताकत, तो उसमें अपनापन ही है, तो प्रभु का अपना बल है, जो सुख मिले दुख मिले, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, गौरी शंकर गौरी, जो आपका ईश्वर उसको याद करो, और जाहि बिद राखे, हाँ महाराज बहुत ठीक है, दुख में बहुत आनंद, सुख में बहुत आनंद, बुखार आ जाए बहुत आनंद है, बुखार उतर जाए बहुत आनंद है, धन आ जाए बहुत आनंद, धन चला जाए बहुत आनंद, ठाकुर जी की मर्जी है, उनके हाँ में हाँ मिला देना, ठाकुर जी मर्जी पे कितनी मौज है, भगवान महाराज ऋणी हो जाएंगे, ऋणी हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए, भगवान धन की तू पत्र लिखाओ, भगवान ने कहा तू मेरे से खत लिखवा ले, अब मैं देने को मेरे पास है नहीं, भगवान की ऋणी है, भगवान हनुमान जी वाला की ऋणी, भगत के ऋणी हो जाते हैं भगवान, भगवान को याद करे भगवान ऋणी हो जाए, कितनी विलक्षण बात है, कितनी विचित्र बात है, क्या हम भगवान को निहाल कर सकते हैं, ऐसे परम दयालु भगवान के सन्मुख हो जाओ सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाओ, ये पाप ताप सब छोड़ो, जो बड़े भाई भयंकर नरकों दे जा रहे हमारे पाप को छोड़ो, अब इस चेत करो जो हो गया अब सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सब माफ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, रोने लग जाओ, बच्चा रोने लग जाता है तो माँ के हाथ से लाठी छूट जाती है, मार नहीं सकती माँ, बच्चा रो दे अब क्या करे, क्या करे माँ, ऐसे आप रो कर भगवान से लग जाओ, सब माफ हो जाएगा, पर सच्चे हृदय से रो कर भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के हे नाथ अब नहीं करेंगे, कई किया हुआ अपराध दोबारा नहीं करे तो अपराध पश्चाताप करने से प्रायश्चित हो जाता है, दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, और किसी को करने देंगे नहीं, ऐसी हत्या कभी नहीं करेंगे, कराएंगे नहीं किसी से, आप निहाल हो जाओगे, ऐसे परम दयालु परमात्मा के रहते हुए हम नरकों में जावे बड़े आश्चर्य की बात है, क्यों दुख पावे हम ऐसे सर्वस्वर परमात्मा के रहते हुए, सच्चे हृदय से ढक जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।